قدرت و اختیار دے دیا کہ کرو یا نہ کرو، حکم فرمایا کہ نہ کرو، اور کرنے کا اختیار بھی ہمیں حاصل ہے کہ ہمیں قدرت، قوت اور مواقع فراہم فرمائے، لیکن یہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہیں کہ اس نے ایسا پیدا ہی کیوں کر دیا تھا کہ جن چیزوں کے نہ یہ پیدا فرماتا نہ ہم ایسے کام کرتے۔ تو اپنی حکمت اور مصلحت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے نمور کو پیدا فرمایا اور ہمیں بچنے کا حکم دیا، لہذا بری چیز کا جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں، میں بار بار اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ حقیقتاً کوئی چیز بری نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جو پیدا فرمایا وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ہماری نگاہ میں اس کو برا سمجھتی ہے، بعض اوقات اس کی وجہ شریعت ہوتی ہے، شریعت نے ایک عمل کو بتایا برا ہے، تو فطرت ہوتی ہے کہ چونکہ ہم دین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے اور رسول سے محبت ہوتی ہے، تو جس کو وہ برا کہہ رہا ہے ہمیں بھی برا لگنے لگتا ہے۔ بعض اوقات معاشرے کی نگاہ میں کوئی چیز بری ہوتی ہے تو ہمیں بری لگنے لگتی ہے، حقیقتاً بعض اوقات وہ بری نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ اگر کوئی بری چیز بظاہر پیدا فرمائی تو وہ حقیقتاً بری نہیں ہے، ہمارا اس کو اختیار کرنا یہ برا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا کہ کام کرو تو پھر یہ کہ ایک بری چیز کا حکم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا فرما کے ہمیں اس سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ ہم یعنی ایک چیز معرض وجود میں آ گئی ہے، مثلا چوری ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے چوری کو پیدا تو فرمایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر ہمارے کیے ہی وہ نظر آنا شروع ہو جائے، اس فعل کو ہم کریں گے تو پھر چوری متحقق ہوگی، لیکن اس کا تصور تو اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہو چکا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو چوری ہم نے کی، ایک فعل باقاعدہ کیا، تو پھر لوگوں نے بھی اس کو جان لیا کہ چوری متحقق ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے، تو اس میں قصور اللہ کا ہوا یا ہمارا ہوا؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ہم نہ کرتے تو وہ فعل ظاہر بھی نہ ہوتا اور چوری متحقق نہ ہوتی، ثابت نہ ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، پستول ہے، چاقو ہیں، چاقو سے انسان کو مارا جا سکتا ہے، پستول سے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا آپ کو یہ کہے گا کہ اس کا بنانا برا ہے؟ نہیں، مقاصد اچھے ہوتے ہیں، اس کا استعمال اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو استعمال غلط کرنے والا قابل گرفت ہے، اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ وہ ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا، تو لہذا اچھا ہو یا کوئی برا فعل ہو، اچھی چیزیں نظر آئیں یا ہماری نظروں میں بری چیزیں ہوں، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی۔ فانا تؤفکون، تو تم کہاں پر اوندھے منہ جا رہے ہو؟ یعنی اوندھے جانا کے مطلب الٹے جانا، کہ راستہ اس طرف ہے اور اس طرف جا رہے ہو، کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، تو لازم سی بات ہے کہ وہ جب خالق و مالک ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے، تو اسی کی اطاعت، اسی کی بندگی، اسی کی غلامی ہونی چاہیے۔ تو تم انہیں چھوڑ کر، اس ذات باری تعالیٰ کو چھوڑ کر، ذات پاک کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطلا کی طرف رجوع کرو تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یوں ہی الٹے رستے پہ چلتے ہیں، اوندھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو آیات سے مراد یا تو قرآن پاک کی یہ آیات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل ہیں، جو اس کی عظمت، قدرت، اس کے وجود پر دلیل بن جاتے ہیں، وہ مراد ہیں، یا انبیاء علیہ السلام کے معجزے، یا خود انبیاء علیہ السلام یہاں مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہی اصل میں سمجھ لیں الٹے منہ چلتے ہیں یا اوندھے منہ گر رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو جائے قرار، ٹھہرنے کا مقام، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت۔ تو آپ دیکھیے، زمین پہ ہم ٹھہرے ہیں اور آسمان ایک چھت کی مثل ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، لیکن یہ کئی جگہ اللہ نے غور و تفکر کے دعوت دی کہ آسمان کی طرف دیکھو کہ بغیر کسی ستون کے کیسا وہ کھڑا ہوا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو اس نے تمہاری صورتوں کو بہت اچھا کیا، یعنی خوبصورت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس کا کرم ہے کہ جتنا حسین چہرہ انسانوں کا ہوتا ہے ویسی خوبصورتی کسی اور چیز میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو شکل جو ہے، خاص طور پہ یہ ہمارا فیس جو ہے، یہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اگرچہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت کو اپنی جانب منسوب فرمایا کہ میں اسے بناتا ہوں، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست تخلیق ہوتی ہے. باقی کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، وہ پورے وجود کو بنا دیتے ہیں، لیکن تصویر کی نسبت یعنی شکل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب فرمائی ہے. اسی لیے تصویر کھینچنے کو منع کرنے کی ایک علت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست جو تخلیق ہے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، انسان کو یہ زیبہ نہیں ہے، لہذا تصویر وغیرہ بنانا بھی منع ہے. ایک وجہ یہ بھی حدیث میں آئی ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو بڑی برکت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالمین کا پالنے والا ہے. هو الحیو، وہ ہی زندہ ہے، یعنی وہ زندہ ہی ہے یا وہ ہی زندہ ہے حقیقتاً، مراد حی جب بھی ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ حی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فدعوہ، تو تم اسے پکارو، مخلصین لہ الدین، یا تم اس کی عبادت کرو. ادعو کا لفظ پکارنے کے لیے بھی آتا ہے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، عبادت کے معنی بھی مجازن مستعمل ہے. تو تم اس کی عبادت کرو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس کے لیے اپنے دین کو، یعنی مکمل طور پہ اپنے نظریات عقائد کو خالص اور پاک و صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، متوجہ ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو. یہ حکم ہے اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اور اس نے تمہیں اتنی نعمت عطا فرمائی، تو اسی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مخلص رکھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، انی، بے شک میں، نہیتو، منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی کہ جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ آ چکی ہیں میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں، یعنی ان واضح نشانیوں کے بعد بھی خدا نخواستہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلمہ، کہ میں اپنا سر جھکا دوں، سر تسلیم خم کر دوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جواب دیا، اور یہ قل یا ایہا الکافرون کا مضمون بھی ایسا ہی ہے کہ کفار سرکار کی خدمت میں حاضر ہو اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور جو وہ فرما رہا ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں، تو اس طریقے سے نہ آپ ہمیں چھیڑیں، نہ ہم آپ کو چھیڑیں، نہ آپ ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہیں، نہ ہم کسی آپ کے نظریے کا انکار کریں. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اللہ نے پوری صورت نازل فرما دی کہ اے حبیب، ان کافروں سے فرما دیجئے کہ نہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، جو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے. اور آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے پھر تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تو یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جب سامنے والا اپنے غلط نظریات کو نہیں چھوڑ رہا تو پھر ہمیں اس سے کمپرومائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ جانے، اس کا رب جانے، ہم اپنے صحیح نظریات، صحیح عقائد اور اپنی عبادات کے ساتھ ہی مشغول رہیں گے. هو الذی، وہ ذات ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من ترابن، مٹی سے، یعنی تمہیں پیدا کیا سے مراد تمہارے اصل کو، یعنی آدم علیہ السلام جو ہم سب کے لیے ایک اصل کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں مٹی سے پیدا فرمایا. ثم من نطفتن، پھر پانی کی ایک بوند سے. یہ ہم لوگوں کا بیان ہے کہ سب سے پہلے ہماری اصل کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد جتنی پیدائش ہوتی رہی وہ پانی کی ایک بوند سے تھیں. ثم من علقتن، پھر خون کی ایک بوند سے. جو مادہ منویہ ہے جب عورت کے رحم میں پہنچ جاتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد وہ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ لوتھڑا بنتا ہے اور پھر اس میں اعضاء نمودار ہو جاتے ہیں. ثم یخرجکم طفلاً، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی حالت میں، یعنی اس طرح نکالتا ہے کہ تم ایک بچے ہوتے ہو. ثم پھر لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ اپنی جوانی تک پہنچ جاؤ. ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس لیے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، یعنی پھر اس لیے تمہیں باقی رکھتا ہے کہ حتیٰ کہ تم بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لو. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان درمیان میں انتقال کر جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے ان کا بلاوا آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عمر ان کے لیے مقرر کی تھی وہ تمام ہو جاتی ہے. لہذا پھر اس کا آگے بیان فرمایا، وہ منکم، اور تم میں سے من، وہ بھی ہیں، بعض وہ بھی ہیں، یتوفا من قبل، کہ جو اس بڑھاپے سے پہلے ہی وفات دے دیے جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، اور اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمہیں پیدا کر کے ایک مقرر مدت دی ہے تاکہ تم ایک مخصوص وعدے تک پہنچ جاؤ. اور مخصوص وعدہ وہی عمر کا آخری حصہ ہے کہ جس وقت تمہاری عمر کا انجام ہو جائے وہ اللہ نے پہلے مقرر کر رکھا ہے، اس لیے اللہ تمہیں جوانی دیتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے حتیٰ کہ تم اس آخری وقت تک پہنچ جاتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو، عقل رکھو. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے. فاذا قضا امرا، پھر جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فانما یقول، تو محض وہ فرماتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے کو مکمل کرنے کے سلسلے میں لفظ کن کے تلفظ کا محتاج ہے، یہ نہیں ہے. کن سے مراد ارادہ ہے، ارادہ خداوندی، کہ جیسے وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فوراً وہ چیز مارے سے وجود میں آ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ ارادہ فرمانے کے بعد پھر جیسے ہم بولتے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہو اور پھر وہ مارے سے وجود میں آتی ہو، ایسا نہیں ہے. کن سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، کہ وہ جیسے ہی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے. علم ترا، کہ آپ نے نہ دیکھا، الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف جو یجادلونا، جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، انا یصرفون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں. یعنی ان کی عقلیں ان کو کہاں لے کر جا رہی ہیں، ان کی شامت اعمال ان کو کہاں لے کر جا رہی ہے. لیکن یہاں مراد وہی لوگ ہیں جو بغض و عناد رکھتے ہوئے، دشمنی اسلام کو ذہن میں رکھتے ہوئے، قلب میں رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کریں. اور اسی کو جھگڑے سے تعبیر بھی کرنا چاہیے، ورنہ علماء اسلام جب کسی آیت سے کوئی مفہوم اخذ کرنے کے سلسلے میں آپس میں مناظرہ اور مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو وہ اس جھگڑے کے تحت نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جو آئمہ اربعہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بعض اوقات قرآن پاک کی آیات کے سلسلے میں باہم ایک دوسرے سے مطلب بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دلائل قائم کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں اپنے نفسانی خواہش کے تابع ہو کے کوئی بحث نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ مقصود الہی کی تعین مقصود ہوتی ہے، لوگوں کو آسانی فراہم کرنا، دین کو تقویت پہنچانا، دین کے قریب کرنا مقصود ہوتا ہے. تو ان کے قصد و ارادے میں اور کفار کے قصد و ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہوا، یہ محمود ہے اور وہ غیر محمود. الذین کذبوا بالکتاب، وہ جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس چیز کو کہ بھیجا ہم نے اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، تو وہ عنقریب جان جائیں گے. یعنی جو کتابوں کا انکار کرتے ہیں اور جو چیزیں ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی، مثلا معجزات یا اور پند و نصائح، جو نصیحت انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، اس کا جو انکار کر دیتے ہیں وہ عنقریب جان جائیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، بڑے بڑے جسے توق کہتے ہیں کڑا جیسے ہم ہاتھ میں کوئی شخص پہنے ایسا گلے کے اندر ایک بڑا سا لوہے کا کڑا ڈال دیا جائے اس کو توق کہا جاتا ہے. وسلاسلو اور زنجیریں, یعنی ان کے گلوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں بندی ہوں گے جیسے کتے کے پٹا ڈال کے کھینچتے ہیں, اس طریقے سے ان کا انجام ہوگا. یسحبون, وہ ان زنجیروں سے گھسیٹے جائیں گے. فی الحمیم, کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون, پھر آگ میں دہکائے جائیں گے. بالکل جیسے چکن تکہ کبھی آپ نے دیکھا ہو یا کباب جو ہوتا ہے اسے بالکل ایسے سیخ میں پرو کر پھر اسے کوئلے پہ رکھتے ہیں, اس کو پکاتے ہیں, دہکاتے ہیں, بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو کافر جو ہوگا اسے آگ میں اسی طرح دہکایا جائے گا کہ ایک زنجیر ہوگی جو اس کے منہ سے ڈالی جائے گی اور پیچھے کے مقام سے اس کو نکال لی جائے گی, اس کو پرو دیا جائے گا زنجیر میں اور اسے بالکل آگ پر اسی طرح بھونا جائے گا. یعنی سرکار نے کچھ چکن تکے کا ذکر نہیں فرمایا, میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یوں آگ پر ہم دہکاتے ہیں نبی کریم نے بیان فرمایا کہ اس کی زنجیر پرو دی جائے گی اور پھر اس کو آگ پر دہکایا جائے گا, یعنی وہ بالکل جیسے روسٹ کیا جاتا ہے کسی کو ایسا. تو یہاں پر کھانے کے لیے ہوتا ہے, وہاں پر سزا اور عذاب کے لیے ہے. یہاں پر اگر جل جائے تو ختم ہو جاتی ہے چیز, لیکن وہاں پر جلے گا ضرور, ختم نہیں ہوگا, وہاں موت نہیں ہے. ایک دفعہ ہوگا, دو دفعہ ہوگا, تین دفعہ ہوگا, پھر اس میں کوئی لمٹ ہے ہی نہیں, ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. لہٰذا یہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل حق ہے. آج اسلام کو قبول نہ کرنا یا آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننا ہو سکتا ہے کہ پھر جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو جائے. لہذا غور و تفکر بہت ضروری ہے. ثم قیل لہم, پھر کہا جائے گا ان کے لیے, اینما کنتم تشرکون, کہاں گئے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے, یعنی تمہارے بت وغیرہ کہاں گئے. اگر سورج کو پوجا کرتے تھے تو سورج کہاں ہے, اگر آگ کی پوجا کرتے تھے تو وہ آگ کہاں گئی جس کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں, تمہیں کیوں نہیں بچا رہی ہے, سوال ہوگا. تو ثم قیل لہم, پھر کہا جائے گا ان کے لیے, اینما کنتم تشرکون, کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے, من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. قالو, وہ کہیں گے, ضلوا عنا, وہ تو ہم سے غائب ہو گئے, گم گئے, بل لم نکم ندعو من قبل شیئا, بلکہ ہم اس سے پہلے کچھ پوجتے ہی نہیں تھے. اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمن چل رہی تھی اور اس کی 74ویں آیت کی تفسیر بیان ہو رہی تھی, جس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, قالوا, وہ کہیں گے, ضلوا عنا, کہ وہ ہم سے گم گئے, یعنی جو اللہ تعالی کے علاوہ وہ شریک ٹھہراتے تھے, جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتاؤ وہ شریک تمہارے کہاں ہیں, تو وہ کہیں گے وہ تو ہمارے پاس سے غائب ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا, بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پوجتے ہی نہیں تھے, یعنی یا تو وہ جھوٹ بولیں گے کہ نہیں ہم تو پوجتے ہی نہیں تھے, اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم نے جن کی عبادت کی, جن کو ہم نے پوجا, وہ ہمارے لیے کوئی نافع نہ ہوئے, کوئی ان کا ہمیں فائدہ اس مقام پر نہیں ہو رہا, تو گویا کہ ہم نے تو کچھ پوجا ہی نہیں, ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. کذالک یضل اللہ الکافرین, اسی طرح گمراہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کرنے والوں کو, کافر ہو جانے والوں کو. تو یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت یہ اللہ کو ہی زیبا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور گمراہ کرنے سے مراد ہے گمراہی کے اسباب کو پیدا فرما دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے اور ان سے بچنے کا حکم دیا، اب جو نہ بچے اور انہیں اختیار کر لے یہ اس کی اپنی شامت اعمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب کی بنا پر اس کی نسبت اپنی جانب بعض اوقات فرما دیتا ہے کہ اللہ نے گمراہ فرمایا۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل یعنی ناحق پر خوش ہوتے تھے۔ وبما کنتم تمرحون، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اکڑتے تھے اتراتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ وبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی قلب فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اولاً کفار کے انجام کا تذکرہ فرمایا، اور پھر صبر کی تلقین فرمائی کہ اگر آج یہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کا کہنا نہیں مان رہے، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، توحید کے منکر ہیں، تو آپ صبر فرمائیے اور اپنے قلب کو رنجیدہ ہونے سے بچائیے، یعنی ایسی رنجیدگی جو نبی کریم کے لیے انتہائی درجے کی باعث تکلیف بن جاتی تھی، اسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ صبر رکھیے اور اپنے قلب کو اتنا رنجیدہ نہ کیجئے کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ اذیت پہنچے۔ اگر یہ آپ کی بات مانتے ہیں تو انہی کے حق میں بہتر ہے، نہیں مانتے تو آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں، ان کا انجام ہی برا ہوگا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تو اگر ہم آپ کو وہ چیز وہ دکھا دیں جو کچھ ان جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر ہم انہیں وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جو ان کو عذابات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم آپ کی حیات طیبہ میں ان کو عذاب دے دیں، یا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ وہ عذاب ان پر ظاہر ہو آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، دونوں صورت میں یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ یہ ہماری طرف لوٹیں گے اور وہاں برا انجام ان کا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے، انہی میں سے بعض ان میں وہ ہیں کہ ان کے واقعات ہم نے بیان کر دیے آپ پر، یعنی قرآن عظیم میں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے قصص آپ کے سامنے یا آپ پر بیان نہیں فرمائے گئے، یعنی بعض کا تذکرہ قرآن میں کر دیا گیا اور بعض کا نہیں کیا گیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، اَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ لے آئے کسی آیت کو، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی آیت لے آئے، کوئی نشانی لے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے رسول بھیجے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، لہٰذا ان کی اطاعت ہونی چاہیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف اور حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور باطل والوں کا وہاں پر خسارہ ہے، باطل میں مبتلا ہونے والے وہاں خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جانوروں کو، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو جاؤ، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھاؤ۔ یہ بھی اللہ تعالی نے اپنے ایک احسان یاد دلایا کہ جانوروں پہ نگاہ ڈالو کہ اللہ تعالی نے کس طرح کس کس قسم کے جانور پیدا کیے، بعض سے خوبصورتی کے لیے ہیں جیسے پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، بعض کھانے پینے کے لیے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے، بعض اس لیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو یا اپنا بھاری وزن ان پر لاد کر اور تم دور دراز علاقوں میں جاؤ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کو یاد کیا جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں منافع ہیں، نفع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ان پر اپنی اس حاجت تک جو تمہارے قلوب میں ہے, یعنی جو تمہارے دل میں مقاصد ہیں ان جانوروں کے ذریعے ان مقاصد تک تم پہنچ جاؤ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے ان کو پیدا فرمایا. وعلیہا وعلی الفلکی تحملون, اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو, یعنی تم ان پہ سواریاں کرتے ہو. تو یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے احسانات کو یاد دلاتا ہے تو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ باتیں تو ہمیں معلوم ہیں پھر کیوں ذکر کی جا رہی ہیں, بلکہ یہ اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان احسانات کو یاد کر کے ان پہ غور و تفکر کرو اور اس نتیجے پر پہنچو کہ جو اتنا بڑا محسن ہے یقیناً اس کی بات ہی ماننی چاہیے, جو اتنا عظیم قدرت والا ہے یقیناً اسی کی اطاعت بندگی اور غلامی کرنی چاہیے, دوسروں کی غلامی اور بندگی قطعاً غیر مناسب ہے. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ, اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ, تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ یہ کفار سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کفار سے خطاب ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ رہے ہو واضح طور پر, تو پھر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فَيَنْظُرُوا, پس وہ انہیں چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانو اکثر منہم, جو ان سے پہلے تھے وہ تعداد کے لحاظ سے ان سے زیادہ تھے. واشد قوۃً واثاراً فی الارض, اور قوت کے اعتبار سے اور زمین میں اپنے آثار اور نشانیوں کے اعتبار سے ان سے زیادہ شدید تھے. قوت کے اعتبار سے شدید کا مطلب یہ کہ ان میں طاقت زیادہ تھی, اور زمین پر آثار کے اعتبار سے زیادہ ہونے کا مطلب آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنا انسان کے قبضے میں زیادہ زمین ہوتی ہے وہ اتنے ہی اس پہ تصرفات کرتا ہے, مکانات بناتا ہے, باغات قائم کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آدمی مر جاتا ہے تو اس کے وجود پر ایک نشانی بن جاتی ہیں, بعد میں آنے والے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں کھیتی باڑی ہے, یہاں مکانات ہیں, یہاں باغات ہیں, تو ضرور یہاں پر کوئی رہتا ہوگا. تو جتنی بڑی حکومت اتنے ہی اس شخص کے پردہ فرما جانے کے بعد اس کی موجودگی پر آثار و علامات بھی زیادہ ہوں گی. یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کفار آج کس بات پر اکڑ رہے ہیں. ان سے پہلے والی قوموں کے بارے میں دیکھیں, جب یہ قافلوں پہ جاتے ہیں تو ان قوموں پہ عذاب نازل ہوا, ان کے کھنڈرات ان کو نظر آتے ہیں, تو ان پر غور و تفکر کریں کہ وہ تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے, طاقت اور قدرت کے لحاظ سے زیادہ تھے, وسیع زمین کے مالک تھے, لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ختم ہو گئے. تو پھر ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لہذا اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, تو ان کے کچھ کام نہیں آیا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات, پس جب ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ واضح دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے, فرحوا بما عندهم من العلم, تو وہ اسی پر خوش رہے جو کچھ ان کے پاس دنیاوی علوم تھے, یعنی جتنا ان کو علم تھا اسی پہ خوش رہے, جو آبا و اجداد کے ذریعے فاسد خیالات ان تک آئے تھے یا جو وہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول مرتب کیے ہوئے تھے, وہ اسی علم پر خوش رہے. انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے نفع حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو انہیں پر الٹا ہو گیا کہ جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے, جس کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے, یعنی جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب ان پر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گیا. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا, پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا, قالو تو وہ بولے آمنا باللہ وحدہ کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے وکفرنا بما کنا بہ مشرکین اور جو اس کے ساتھ ہم شریک ٹھہراتے تھے ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا پس نہ نفع دیا انہیں ان کے ایمان نے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا. یہ اس پہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ جب کافر اللہ کے عذاب کو ملاحظہ فرما لے اس کے بعد اس کا ایمان معتبر نہیں ہے, ورنہ دیکھیں وہ اقرار کر رہے ہیں زبان سے میں ایک اللہ پر ایمان لے آئے, انہوں نے اقرار کیا واضح, لیکن کب؟ جب عذاب کو دیکھ لیا. تو یہ ایک لمٹ اللہ نے قائم فرمائی ہے, ایمان کی بارگاہ الہی میں قبولیت کی لمٹ ہے کہ عذاب سے پہلے پہلے اور اسی طرح جب مردے پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اگر وہ ایمان لائے گا تو قبول ہوگا, موت کی غشی طاری ہو جانے کے بعد اب وہ ختم سلسلہ. اسی طرح جب عذاب کو دیکھ لیا اب لاکھ انسان کلمہ پڑھتا رہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول قانون ضابطہ اور دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے, گزر چکا ہے. وخسر ہنالک الکافرون اور وہاں اس مقام پہ پہلے جو تھے وہ کافر نقصان میں رہے, خسارے میں مبتلا رہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو نظر انداز کیا, اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر رہے اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا. یہاں تک الحمدللہ سورۃ المومن کا بھی اختتام ہوا اور اب انشاءاللہ حامیم السجدہ, حامیم السجدہ یہ سورۃ کا آغاز ہوگا. اس میں تقریباً 54 آیات ہیں اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے. اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, یہ بتایا تھا کہ حروف مقطعات ہیں, سورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذکر فرمایا جس کی مراد اللہ تعالی اور اس کی عطا سے اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ رحمان رحیم کی طرف سے اتارا ہوا ہے یعنی قرآن عظیم. کتاب, یہ ایک کتاب ہے. فصلت آیاتہ, تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات. قرآن عربیاً, قرآن ہے ایک عربی زبان میں. لقومی یعلمون, ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہاں علم سے مراد جو عقل رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک بہترین یہ کتاب ہے عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس میں اس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. بشیرًا ونذیرًا, خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. یعنی قرآن پاک ایسے مضامین پر مشتمل ہیں کہ جن کو پڑھا جائے تو کبھی خوشی حاصل ہوتی ہے اور کبھی عذاب کا خوف حاصل ہوتا ہے. چنانچہ اخروی انعامات پر مشتمل آیات کو پڑھا جائے تو دل میں ترغیب پیدا ہوتی ہے, نفس میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو خوشی اور انبساط حاصل ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے, ڈر پیدا ہوتا ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, تو اعراض کیا ان میں سے اکثر نے, یعنی منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, پس وہ نہیں سنتے ہیں, یعنی ایسا منہ پھیر لیا جسے ان کو کچھ سنا ہی نہیں. انبیاء علیہ السلام کی باتیں انہوں نے نظر انداز کر دی. وقالوا, اور یہاں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش مراد ہیں, آگے بھی انہی کا تذکرہ ہے. وقالوا, اور انہوں نے کہا, یہ قلوبنا فی اکنتن, ہمارے دل غلافوں میں ہیں, غلاف میں ہیں. مما تدعونا الیہ, اس چیز سے کہ جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو, یعنی گویا کہ جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو توحید کی طرف, اپنی رسالت کی طرف, اس کے معاملے میں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. وفی آذاننا وقرن, اور ہمارے کانوں میں روئی ہے, جیسے روئی ٹھونس دی جائے تو آواز سنائی نہیں دیتی. اس طرح گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. ومن بیننا وبینک حجاب, اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے, اور وہ دینی اصولوں کا پردہ ہے کہ آپ کے الگ دینی اصول ہیں, ہمارے الگ دینی اصول ہیں, آپ کے اپنے رسومات ہیں, ہمارے اپنے رسومات ہیں. تو کفار نے منع کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے. چنانچہ فعمل اننا عاملون, تو آپ عمل کیجئے, بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. یعنی آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں پھر اس کے جواب میں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. آپ اپنا کام جاری رکھیں تو پھر ہم بھی اپنا کام جاری رکھیں گے. قل, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, انما انا بشر مثلکم, کہ محض میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. ان کے اس ہٹدرمی کے جواب میں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں؟ کیا اس بات کا بیان مقصود تھا کہ نبی کریم یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ مجھ میں کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے بلکہ میں تم جیسا ایک عام سا آدمی ہوں؟ تو یہ تو ایک بیکار سی بات ہوگی۔ آپ خود غور کریں کہ کفار کی ہٹدرمی اور اس کے جواب میں نبی کریم کا اس طرح اقرار فرمانا، ان میں بہم کوئی ربط نہیں ہے۔ لہذا مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا اس لیے تھا تاکہ کفار کو عقلی دلیل کے ساتھ قائل کیا جا سکے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جگہ کسی جن یا فرشتوں کو بھیجتا تو مجال انکار ہو سکتا تھا کہ جن کا کلام تم براہ راست سن نہیں سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے ہو، اسی طرح یا فرشتے کا کلام تمہیں سمجھ میں نہ آتا، نہ فرشتہ تمہیں نظر آتا، تو تم یہ کہہ سکتے تھے بھئی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، نہ تم ہمیں نظر آ رہے ہو، نہ ہم حقیقت حال کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم ایمان نہیں لاتے۔ پھر تو عقلی لحاظ سے تمہارا انکار سمجھ میں بھی آتا۔ میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تم سے ایک جنس کے لحاظ سے میرا تمہارا تعلق ہے اور میں تمہارے سامنے عمل کر رہا ہوں، لہٰذا اب کس وجہ سے تم انکار کر رہے ہو؟ یہ کہنا مقصود تھا۔ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما محض الہکم، تمہارا الہ الہ واحد ایک الہ ہے، فاستقیمو الیہ، تو تم اسی کی بارگاہ میں بالکل سیدھے رہو، واستغفروہ، اور اسی سے معافی طلب کرو۔ انشاءاللہ مزید آیات کی وضاحت اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی تفسیر چل رہی تھی اور چھٹی آیات کی تفسیر ہو رہی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا، آپ کے قول کی حکایت بیان فرمائی گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا فاستقیمو الیہ، کفار سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے حضور سیدھے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت حاصل کرو، واستغفروہ، اور اسی سے معافی طلب کرو۔ وویل للمشرکین، اور شرک کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین، وہ جو لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین کی ایک صفت ذکر کی، ان کا ایک قبیح وصف ذکر کیا گیا کہ نہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال بھی نہیں نکالتے ہیں، اور آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بربادی ہوگی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا اجر ہے، بدلہ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اِنَّكُمْ، کیا تم، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن، کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو، اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی؟ یعنی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے دو دن میں بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کم وقت میں بنانے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، یہ اس کی مرضی ہے، اس نے دو دن میں ارادہ فرمایا تو دو دن میں تمام زمین بن گئی۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اسی کے لیے تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو جس نے دو دن کے اندر زمین کو بنایا۔ اگر ہم دو دن کا بھی اندازہ کر لیں اور ان دنوں کو اپنا دن شمار کریں بالفرض، تو آپ غور کریں کہ دو دن کے اندر یہ پوری کائنات کا بنا دیا جانا, یعنی یہ زمین کا پورا بنا دیا جانا کس قدر حیرت انگیز ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت و قدرت والا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو اس کے شریک ہیں وہ تو اپنے وجود میں, اپنے معرض وجود میں آنے میں اپنی پوجا کرنے والوں کے محتاج ہیں. تو پھر اس تقسیم پر غور و تفکر کیا جائے کہ جو ذات اتنی قدرت کی حامل ہے اسے چھوڑ کر پھر ان کی عبادت کرنا جو خود مجبور محض ہیں, کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں ایک غور و تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے. ذالک رب العالمین, یہ ہے عالمین کا پالنے والا, یعنی اللہ تعالیٰ عالمین کا پالنے والا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں اس کے اوپر سے لنگر ڈال دیے. لنگر اینکر کو کہتے ہیں. لنگر کا مطلب یہ ہے, سمجھ لیجیے جیسے پانی کے جہاز ہوتے ہیں تو ان جہازوں کو بعض اوقات سمندر میں ٹھہرانا مقصود ہوتا ہے, تو ایک لوہے کا بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں اس طرح نیچے یوں اس طرح تیر سا بنا ہوتا ہے, تو وہ رسے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو زمین میں جا کر دھنس جاتا ہے, تو اس سے زمان پہ جہاز رکا رہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو پیدا کیا, پھر اوپر سے لنگر ڈالے یعنی پہاڑوں کو پیدا فرمایا جس سے زمین لرزنے سے رک گئی اور اس کو استقامت حاصل ہوئی. وبارک فیہا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی زمین میں, جیسے کہ درخت ہیں, پھل وغیرہ, پھر سمندر میں مچھلیاں وغیرہ اور دیگر جو زمین سے ہم نباتات, سبزیاں وغیرہ, پھل, گوشت کسی بھی ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں, تمام اس کی برکات ہیں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ, اور اس میں اس کے رہنے والوں کی روزیاں مقرر فرمائیں. فی أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ, چار دن میں, یعنی سارا معاملہ چار دن میں ہوا. دو دن میں زمین پیدا ہوئی اور دو دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں رہنے والوں کی روزیاں مقرر فرمائیں. زمین میں رہنے والے انسان بھی ہیں, جنات ہیں, چرندے, پرندے, درندے, جراثیم, مچھر, مکھی, حشرات الارض اور ہزار ہا اقسام کے, ان سب کی غذائیں مقرر کرنا یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے. آپ ایک قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جائیں, جتنے جانوروں کے نام آپ کو معلوم ہیں ان جانوروں کی ایک لسٹ بنا لیں اور ان کے بارے میں آپ غذا لکھنا شروع کریں کہ پہلے دن اس کو کتنی ملے گی, اس کو کتنی ملے گی, اس کو کتنی ملے گی اور کیا کیا ملے گی, تو آپ عاجز آ جائیں گے, گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جائیں گے اور آپ دو تین صفحے حل نہیں کر پائیں گے. لیکن اس رب کریم نے صرف دو دن کی مختصر ترین مدت میں جتنے اس زمین میں قیامت تک پیدا ہونے والے تھے, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لانا پسند فرمایا, اس کا ارادہ فرمایا, ان سب کی رزق مقرر فرما دیے, کس کو کتنا ملے گا, کس طرح ملے گا اور کیا کیا ملے گا, ہر ایک کا مقرر فرما دیا. سواءً للسائلین, سواءً للسائلین یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا یہ سوال کرنے والوں کے لیے اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا فرما دیا, بالکل درست پیدا فرما دیا, تاکہ جب وہ سوال کریں اور اس کے جواب میں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا یقین حاصل ہو جائے اور انسان اللہ تعالیٰ کے شرکاء کا انکار کرے. ثم استوى الى السماء, پھر اس نے آسمان کا قصد و ارادہ فرمایا. وہی دخان, اور وہ آسمان دھواں تھا, یعنی آسمان جو ہے آپ دیکھیں ٹھوس آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی, یہی وجہ ہے کہ جب آپ خلا میں جاتے ہیں تو اسی آسمان میں پہنچ جاتے ہیں, کسی چیز کو آپ پھاڑ کر اندر نہیں پہنچتے ہیں, نہ آسمان کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ہاتھ سے محسوس کر سکیں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا کہ وہ آسمان دھواں تھا. فقال لها وللارض, پس اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے اور زمین سے فرمایا, ائتیا, تم دونوں آؤ, طوعاً او کرہاً, چاہے خوشی خوشی آؤ چاہے ناپسندیدہ طور پہ آؤ, یعنی تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے تم میری اطاعت کی طرف مائل ہو جاؤ. قالتا, ان دونوں نے کہا, اتینا طائعین, اے رب کریم, اتینا, ہم آتے ہیں, طائعین, خوشی خوشی, ہم رغبت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا حکم ہو اور ہم ناپسندیدگی محسوس کرتے ہوئے تیرے پاس آئیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے, اس کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو آسمان و زمین سے باقاعدہ خطاب فرمایا اور آسمان و زمین کو شعور عطا فرمایا کہ وہ ایک چیز کی پسند اور ناپسند کو محسوس کر سکے, اور انہوں نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رغبت کے ساتھ اطاعت کا فیصلہ کیا. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں کو سات آسمان بنایا دو دنوں میں. دیکھو چھ دن ہو گئے, دو دن میں زمین بنائی, پھر دو دن میں زمین میں رہنے والوں کی غذائیں مقرر فرمائی, پھر دو دن میں آسمانوں کو پیدا فرما دیا اور سات آسمان بنائے, چھ دن میں سارا معاملہ ہوا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اور وحی فرما دی اللہ تبارک و تعالی نے, حکم فرما دیا ہر آسمان میں اس کے احکام کا کہ اس آسمان پہ یہ کام ہوگا, اس پر یہ ہوگا, اس پر یہ ہوگا, اس پر یہ ہوگا, ان تماموں کے بارے میں امر بھی فرما دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا, یعنی اس میں ستارے پیدا فرما دیے. ساتواں آسمان سب سے نیچے, یعنی جو ہے دنیاوی جس کو آسمان کہتے ہیں, باقی اس کے اوپر سات طبقات اور ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو چراغوں سے آراستہ فرمایا, یعنی ان میں ستارے پیدا فرما دیے. وَحِفْظًا, اور نگہبانی کے لیے, یعنی ایک تو یہ حسن و جمال قائم رکھنے کے لیے ستارے پیدا کیے گئے تھے, اور دوسرے حفاظت کے لیے, کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی, جو کاہن نجومی ہوتے تھے یہ فرشت یہ جنات کو اپنے تابع جو جنات تھے ان کو آسمان پہ بھیجا کرتے تھے, اور یہ آسمان دنیا کے پاس جاتے تھے, اور وہاں جب فرشتے اگر محو گفتگو ہوتے, جیسے آرڈر اللہ کا جاری ہوتا فلاں علاقے میں بارش برساؤ, تو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے تو یہ سن لیتے تھے اور آ کے کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ فرشتے بتا رہے تھے کہ سات دن بعد فلاں علاقے میں بارش ہوگی. تو وہ کاہن اسی طرح مشہور کر دیا کرتے تھے, اور اللہ کا چونکہ حکم تھا ساتویں دن ہی بارش ہوتی, تو لوگ کاہنوں کی غیب کے علم غیب کے معتقد ہو گئے تھے کہ ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے, یہ پوشیدہ امور کا علم رکھتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب نبی کریم پیدا ہوئے اور جنات اوپر گئے, تو یہی ستارے جو تھے ان کو آ کے زور سے لگتے تھے اور یہ پریشان ہوتے تھے, تو جنات نے آ کے کاہنوں کو بتایا کہ بھائی اب تو ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو مار پڑتی ہے, ضرور کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے. اب جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ غالب علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے, اندازہ کیا ہوا ہے, مقرر شدہ معاملہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو آسمان پیدا فرمایا, زمین پیدا فرمائی, اور اس کے اندر جو نظام پیدا فرمایا, سب کا سب غالب علم والے رب کا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا, پھر اگر وہ اعراض کریں, منہ پھیریں, یعنی تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر کفار ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کریں اور اپنا چہرہ پھیر لیں, فَقُلْ, تو آپ فرما دیجئے, أَنذَرْتُكُمْ, میں تمہیں ڈراتا ہوں, صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, ایک ایسی کڑک سے جو اس کڑک کی مثل ہے جو عاد اور ثمود کی کڑک تھی. قوم عاد اور قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آواز کے ذریعے ہلاک فرما دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب, اگر یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے ہیں, تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں بھی ایک ایسی آواز ایک کڑک پکڑ لے گی جیسے قوم ثمود اور قوم عاد کو اس کڑک نے پکڑا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم, جب رسول ان کے پاس آئے ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے, یعنی ان کے درمیان موجود بھی تھے پھر بعد میں بھی آئے, اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ کی, یعنی انبیاء علیہ السلام آئے اس پیغام کے ساتھ کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. قالوا, تو انہوں نے کہا, لو شاء ربنا, اگر ہمارا رب چاہتا, لانزل ملائکتا, تو ضرور کسی فرشتوں کو نازل فرما دیتا, فانا بما ارسلتم به کافرون, تو بے شک ہم اس کا کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں. یعنی کفار کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی فرشتہ آتا تو ہم اطاعت کر لیتے, تو اے نبیو, جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ تمہیں بھیجا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو گویا کہ رسالت کا انکار یہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار ہے, وہ اللہ کے تو منکر نہیں تھے, انہوں نے تو کہا کہ لو شاء ربنا, اگر ہمارا رب چاہتا, لانزل انزل الملائکہ, تو اللہ تعالیٰ لانزل ملائکتن, تو ضرور فرشتوں کو نازل فرما دیتا. تو وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے, لیکن وہ اس چیز کے منکر تھے جو رسول پیغام لے کر آیا, اور وہ پیغام یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو وہ انبیاء علیہ السلام کے پیغام توحید کا انکار کر رہے تھے, تو یہ اصل میں اللہ کا ہی انکار ہے, اس لیے وہ قابل گرفت ہوئے. فَأَمَّا عَادٌ, تو پس بہرحال عاد, فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. وقالوا, اور انہوں نے کہا, من اشد منا قوتن, کون ہے جو قوت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ شدید ہو. اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم, تو کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا. ہوا اشد منہم قوتن, وہ ان سے قوت کے اعتبار سے زیادہ شدید ہے, وہ زیادہ ان سے قوی ہے, انہوں نے کیوں نہیں دیکھا. تو واقعی یہ عقل والے کو سمجھ میں آتی ہے, جب انسان پر بدبختی غالب ہو تو اس کے فہم کی قوت کم ہو جاتی ہے, کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی طاقت کو دیکھ کر تکبر کرنا ایک بیوقوفی تھی. انہوں نے کیوں نہیں غور کیا کہ جن اسباب کے پیش نظر وہ تکبر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قوی سمجھ رہے ہیں, یہ اسی رب کا عطا کردہ ہے جو توحید کی دعوت دے رہا ہے. پہاڑوں کو دیکھیں, جانوروں کو دیکھیں, جو مثلا ہاتھی کو آپ دیکھ لیجئے, اتنا بڑا جانور ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو یقیناً پہاڑوں کے مقابلے میں, سمندر کے مقابلے میں, درختوں کے مقابلے میں, جانوروں کے مقابلے میں کمزور پیدا فرمایا. تو پھر اکڑنا اور تکبر کرنا کتنا عجیب و غریب ہوگا کہ جب ان مخلوقات کے مقابلے میں انسان حقیر ہے تو خالق کے مقابلے میں کتنا حقیر ہوگا, کتنا کمزور ہوگا, اور اس کے باوجود نافرمانی الہی کر کے اس کو چیلنج کرنا, یہ بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے. وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا, تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی. ریحن سرسرن, آندھی بھیجی, سرسرن گرجتی برستی آندھی سخت گرج کے ساتھ. فی ایام نحساتن, ان کی شامت کے دنوں میں, یعنی جو ان کے لیے دن منحوس تھے, یعنی منحوس سے مراد جو ان کی شامت اعمال کے دن تھے, شامت اعمال کا نتیجہ مرتب ہونے کے دن تھے, اس میں ایک سخت اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی جس میں گرج چمک بھی تھی لیکن بارش وغیرہ نہیں تھی, بہت ٹھنڈی تھی. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت کا عذاب دنیاوی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى, اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ, اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. وَأَمَّا ثَمُودُ, اور بہرحال ثمود, فَهَدَيْنَاهُمْ, تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کر لیا, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا لیکن انہوں نے اس سیدھے راستے کو ترک کر دیا, چنانچہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ, تو انہیں ذلت کے عذاب کی ایک کڑک نے پکڑ لیا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اس کے سبب جو کچھ وہ کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور وہ متقی پرہیزگار تھے. معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک کفار, ایک مسلمان مومن. ان مومن میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو کفار کو منع کرتے ہیں, نافرمانوں کو برائی سے روکتے ہیں, یہ ایمان والے اور صاحب تقویٰ ہمیشہ عذاب سے محفوظ رہتے ہیں. دوسرے مسلمان یا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو منع نہیں کرتے ہیں اور کفار کے ساتھ, کفار کے اعمال کو دیکھ کر یا فساق و فجار کے اعمال کو دیکھ کر بے پرواہی اختیار کرتے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں بعض اعمال میں. تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس قسم کے مومنین پر بھی عذاب نازل ہوتا ہے, یہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. فرق ہاں ضرور ہوتا ہے کہ کافر اس عذاب کے بعد ہمیشہ جہنم میں جائے گا, لیکن یہ مومن اگر اللہ نے چاہا جہنم میں چلے بھی گئے تو فیصلہ خداوندی یہ ہے کہ پھر یہ جنت میں ایک دن ضرور واپس آ جائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا, تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنا یہ بہت ہی اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے کے اعمال کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا, اپنے قلب میں اس کی نفرت اور کراہت رکھنا یہ بھی ضروری ہے. لیکن یہ اصول یاد رکھیے گا کہ کہ گناہگار سے نہیں اس کے گناہ سے نفرت رکھنے چاہیے. گناہگار سے اگر نفرت رکھیں گے تو لازم بات ہے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں گے, اس کی اصلاح نہیں کریں گے اور وہ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا. اس لیے اس کے برے عمل سے نفرت دور رکھنی چاہیے, لیکن اس کو سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. ہاں اگر اس سے دور ہوتے ہیں مصلحتاً تو نفرت کر کے نہ ہو. مثال کے طور پہ ہم کسی سے بات چیت چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے مثلاً, ہم اس سے بات چیت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میری ناراضگی کی پرواہ کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے, تو یہ اصل میں گناہگار کو چھوڑنا نہیں ہے, یعنی اس کے ساتھ نفرت کے ساتھ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ حکمتاً اس سے تھوڑے عرصے کے لیے تعلق کو توڑ دینا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. یہ محمود ہے, باعث برکت ہے, اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْضَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ, اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف, فَهُمْ يُوزَعُونَ, تو ان کے اگلوں کو آگے والوں کو روکا جائے گا. اس پہ انشاءاللہ کلام اگلے پروگرام میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم السجدہ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 19 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی. 19ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْضَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ, اور جس دن جمع کیے جائیں گے, اور یہاں ہانکنا مراد ہے, ویسے حشر معنی جمع کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں مراد ہے کہ انہیں دھکیلتے ہوئے جب جہنم کی طرف لے کر آئیں گے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ, اور جس دن دھکیلے جائیں گے, ہانکے جائیں گے, أَعْضَاءُ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن, إِلَى النَّارِ, آگ کی طرف, فَهُمْ يُوزَعُونَ, تو وہ اگلوں کو روکیں گے, تو وہ روکے جائیں گے, یعنی جو پہلے گزرے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو اپنا دشمن قرار دیا اور ان کے بارے میں اطلاع ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں روکا جائے گا. حتی اذا ما جاؤہا, یہاں تک کہ جب وہ جو آئے ان کے پاس, یعنی جو پیچھے والے لوگ تھے, پیچھے والے کفار تھے, وہ بھی ان کے پاس آ جائیں گے. شہید علیہم سمعہم, تو گواہی دیں گے ان پر ان کی سماعت, و ابصارہم, اور ان کی آنکھیں, و جلودہم, اور ان کی کھالیں, بما کانوا یعملون, اس کے ساتھ جو وہ کیا کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ جتنے بھی کفار پہلے گزر گئے اور بعد میں گزرے, وہ سب کے سب ایک مقام پہ جمع کر دیے جائیں گے اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. وقالوا, اور وہ کفار کہیں گے, لجلودہم, اپنی کھالوں سے, لما شہد تم علینا, کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف. قالوا, تو وہ کھالیں جواب دیں گی, انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, وہ کہیں گی کہ ہمیں تو اس اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی, اس نے ہمیں بلوایا ہے جس نے بلوایا ہے ہر شے کو, یعنی ہم نے اپنی ذاتی کسی دشمنی کو نہیں نکالا, یا اپنی مرضی سے ہم تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بلکہ ہمیں تو اس رب نے بلوایا ہے, اس رب نے قوت گویائی عطا فرما کے حکم دیا کہ ہم تمہارے خلاف گواہی دیں, کہ جس نے تمام دنیا کی چیزوں کو جو جو بولنے والی ہیں انہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے. گویا کہ کفار اپنی کم فہمی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کو نہ پہچان سکے, لیکن ان کے اعضا یہ چونکہ ان کے تابع تھے، مجبور تھے، اعضا تو ان کا کہنا مانتے رہے، لیکن وہاں پر ان کے اعضا بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم گمراہ تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا یا اس کے رسولوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ بالکل حق تھا. اسی وجہ سے وہ کھالے، ان کی آنکھیں، ان کے کان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی خود کفار کے اعضا ان کے خلاف گواہی دے کے ان کی مخالفت کو ظاہر کریں گے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس رب کریم سے چھپ کر کہاں جاتے جبکہ تم پر گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں. یعنی جو تم دنیا میں برے عمل کرتے تھے، یہ کفار سے خطاب گویا کہ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ رہ کر تم کوئی گناہ کر سکتے ہو؟ حالانکہ قانون قدرت یہ مقدر ہو چکا ہے کہ جب تم میدان معاشر میں پہنچو گے تو جن اعضا کے ذریعے تم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی، گناہ کیے، وہ اعضا خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اور لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا جو کچھ تم کرتے تھے. یہ تمہارا اپنا گمان تھا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم چھپ کر جو گناہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس پر اطلاع نہیں ہے. اللہ تعالی تو سب جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بھی بنایا کہ تمہارے اعضا خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو جب تمہارے اعضا تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اعضا سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر وہ ان کو پیدا کرنے والا رب کتنی زیادہ معلومات رکھتا ہوگا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، برباد کر دیا اس نے تمہیں. یعنی یہ تمہارا گمان تھا کہ شاید بہت سے امور اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ رکھنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں یہ قائم کیا تھا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اب تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے. یعنی اگر وہ کہیں چلو ہم صبر کرتے ہیں، تب بھی اس صبر کا کوئی بہترین بدلہ نہیں دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس صبر کی بنا پر ان کی جانب متوجہ نہیں ہوگی، بلکہ آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اس لیے کہ دنیا دار العمل تھا. اس وقت اگر یہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے، گناہوں سے پرہیز پر صبر، شرک سے پرہیز پر صبر، نبیوں کی مخالفت سے پرہیز پر صبر، اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہوئے مخالفین کی طرف سے ظلم و ستم کرنے پر صبر کر لیتے، تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے، انسان کی سانس ختم ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے اور وہ اس حال میں مرے کہ کافر تھا، اس کے بعد کوئی اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ منانا چاہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت سماجت کریں کہ شاید اللہ تعالیٰ مان جائے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ منانے والوں میں سے شمار نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی منانے والے نہیں ہو سکتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کسی بھی ریکویسٹ کو، ان کی گڑ گڑانے کو، ان کی عارضی، ان کے سارے کو اب قبول نہیں فرمائے گا. اب ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور مقرر کر دیا تھا ہم نے ان کے لیے چند ساتھیوں کو. ساتھی سے مراد یہاں پہ نفس کی خواہشات، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا ساز و سامان، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھی بنا دیے تھے. ان کی طرف یہ متوجہ رہے. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو مزین کر دیا ان ساتھیوں نے ان کفار کے لیے وہ جو ان کے آگے تھا اور وہ جو ان کے پیچھے تھا. یعنی نفسانی خواہشات نے، دنیا کی زیب و زینت نے، جو کچھ ان کے پاس مال و متاع، اولاد کی کثرت، افرادی قوت تھی، اسے بہت مزین کر کے دکھایا، جس کی بنا پر یہ غافل ہوتے چلے گئے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گیا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، یعنی عذاب. فی اُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس گروہ میں جو گزر چکا ان سے پہلے، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے. یعنی جن کفار نے اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے مقرر کردہ ان چیزوں کو، یعنی نفسانی خواہشات، دنیا اور مخلوق کی طرف میلان، ان چیزوں کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا، تو ان چیزوں نے انہیں دنیا کو مزین کر کے دکھایا، اور اس آرائش اور زیبائش میں یہ اتنے محو ہو گئے کہ انہیں توجہ نہ رہی اور یہ آخرت کی طرف مائل نہ ہو سکے اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، انہوں نے کہا کہ نہ سنو تم اس قرآن کو اور شور و غل مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ، کہ شاید تم غالب آ جاؤ۔ ہوتا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو اس کی فصاحت و بلاغت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اثر سے ان کلمات کا نکلنا سامنے والے کے دل کی دنیا کو بدل دیا کرتا تھا۔ تو کفار نے ایک بےہودہ اور ناکام سی سازش کی کہ جب نبی کریم تلاوت قرآن فرماتے تھے تو اس خوف سے کہ کہیں آپ کی زبان سے نکلنے والے شیریں الفاظ، پر اثر الفاظ سامنے والے کے دل کی دنیا کو نہ بدل دیں، یہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں زور زور سے پیٹتے تھے، شور مچاتے تھے تاکہ آواز وہاں تک واضح طور پہ نہ پہنچ سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور مایوس ہو کر تلاوت قرآن پاک کو بند فرما دیں، اور اس میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح ہم غالب آ جائیں گے اور نبی کریم کو تبلیغ سے روک دیں گے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو بے شک ضرور ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ضرور جزا دیں گے انہیں، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے زیادہ برے سے برے کام کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے سب سے برے برے کام کیے، جو بھی انہوں نے چھوٹے تھے چاہے بڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے نافرمانی کی، ان سب کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے۔ تو دیکھیے کفار کو خود اللہ نے قرآن میں اللہ کا دشمن قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر رہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں انہوں نے تسلیم نہیں کی، نبی کریم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اس بنا پر یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں یعنی آگ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہ جو کفار ہوں گے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب یہ مقولہ کہیں گے، وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ جو کافر ہوئے، ربنا اے ہمارے رب، ارنا دکھا دے تو ہمیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے اضلانا گمراہ کیا تھا ہمیں، من الجن والانس جنات اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ لوگ ہو جائیں نچلے درجے والوں میں سے، یعنی بالکل پسپا ہو جائیں اور حقیر ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، اے اللہ ان کو بھیج تاکہ ہم اپنے قدموں تلے ان کو رون دیں۔ تو دنیا کے اندر گمراہی اختیار کرنا بہت آسان ہے، گمراہوں کے پیچھے چلتے ہوئے کچھ ذاتی مفادات حاصل کر لینا بہت آسان ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور ایسا شخص جہنم میں گیا خصوصاً کفر اختیار کرنے والا، تو پھر یہ وہاں سخت بیزار ہوگا ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں اس کو گمراہ کیا تھا، اور تمنا کرے گا جیسے کہ آیات اس پر دال ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھیج دے دنیا میں تو بڑی عزت کی تھی, لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قدموں تلے آ جائیں, ہم ان کو پیس دیں, رون دیں, تاکہ وہ ذلیل اور حقیر ہو جائیں. ان الذین قالوا, بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا, اے ہمارا رب اللہ اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پہ استقامت پذیر رہے. استقامت پذیر رہنے کا مطلب اقرار توحید کے بعد, اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار کر لینے کے بعد, جو دین پر ثابت قدم رہے, فرائض کو استقامت سے ادا کرتے رہے, گناہوں سے پرہیز پر, صبر پر استقامت حاصل کی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات ان پہ فرض اور واجب قرار دی تھی ان کی ادائیگی میں استقامت حاصل کی, یہ سارے اقوال ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں, ان کا اب اللہ تعالیٰ انعام ارشاد فرما رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا, بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا, ہمارا رب اللہ اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ پہ استقامت پذیر رہے, تتنزل علیہم الملائکہ, تو نازل ہوں گے ان پر فرشتے. اور اب یہ کیا کہیں گے فرشتے؟ اللہ تخافو, کہ نہ تم خوف کرو, موت کے وقت خوف مت کرو, نہ تمہیں قبر میں خوف کرنے کی ضرورت ہے, نہ میدان محشر میں. ولا تحزنو, اور تم غمگین نہ ہو. غمگین کس بات پہ نہ ہو؟ کہ تم دنیا کو چھوڑ رہے ہو, تمہاری اولاد چھوڑ رہی ہے, بیوی بچے چھوڑ رہے ہیں, تمہارا مال و متاع یہیں پر رہ گیا, اس پر کوئی غم منانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں, اور تمہارے وہ عزیز اور محبوب جو وقتی طور پہ تم سے جدا ہو رہے ہیں یا عنقریب تمہارے ساتھ آ کر مل جائیں گے. وہ اب شروع بالجنہ, اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ یا اس جنت پر, التی کنتم توعدون, وہ جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں. یعنی یہ فرشتے انہیں موت کی وقت بشارت دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے معلوم ہوا کہ جو نیک اعمال کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے ثابت قدم رہے گا, تو فرشتے اسے اپنا دوست بناتے ہیں, یا اللہ کے حکم سے فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جس کی تمہارے نفوس خواہش کریں, اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم طلب کرو. یعنی ایک تو ہے کہ تم زبان سے طلب کرو, وہ بھی عطا کیا جائے گا, اور ایک ہے کہ تمہارے دل میں فقط خواہش پیدا ہوگی. ابھی تمہارا مدعا زبان پر نہیں آنا پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قلبی خواہش کو فوراً پورا فرما دے گا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک جنتی جنتی تخت پر لیٹا ہوگا اور اس سے اوپر پرندے اڑتے ہوئے محسوس ہوں گے, تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ کاش اگر یہ پرندہ بھنا ہوا میرے سامنے آ جائے تو کتنا اچھا ہے. تو لمحے بھر میں وہ پرندہ بھن کر ایک دم اس کے سامنے آ گرے گا, یہ جتنا اس کا خواہش ہوگی کھائے گا, اس کے بعد وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہوگا پھر آسمان پہ اڑنے لگے گا. اسی طرح ایک شخص خواہش کرے گا کہ کاش میرے پاس زمین ہو, اس میں بیج لگے, میں لگاؤں, پھر اس میں کھیتی باڑی اگ جائے, تو جیسی دل میں خواہش کرے گا ایک دم زمین پہ گویا کہ ہل لگ جائے گا, خود بخود بیج لگیں گے, فوراً فصل کھڑی ہوگی, کٹ کے انبار ڈھیر لگ جائیں گے. یعنی جیسے ہی دل میں خواہش کریں گے ویسے ہی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی. نزلم من غفور الرحیم, یہ مہمانی ہے, مہمان نوازی ہے غفور رحیم کی طرف سے, بہت بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے, اللہ کی طرف دعوت دے, وعامل صالحا, اور نیک عمل کرے, وقالا, اور کہے اننی من المسلمین, کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو گویا کہ جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ نیکی کی دعوت, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا, انہیں آخرت کی طرف مائل کرنا, اللہ کے عذاب سے ڈرانا, جنت کی بشارتیں سنا کر ان کے دل میں عمل کی ترغیب پیدا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں بہت انعام عطا فرمائے گا, جیسے کہ آگے تذکرہ ہوگا. لیکن اس میں غور فرمائیں, وقال اننی من المسلمین سے یہ اشارہ ہو گیا کہ تبلیغ دین اسی شخص کی معتبر ہوگی, یعنی اخروی انعام مرتب ہونے کے لحاظ سے تبلیغ دین اسی کی قابل ذکر ہے جو مسلمان ہے, ورنہ تبلیغ کا فریضہ جو مطلب کام ہے وہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، نیکی کی طرف بلائیں گے، ان کے نزدیک جو نیکی ہے اچھائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی وہ تمام کوششیں رائے گا چلی جائیں گی. اخروی لحاظ سے ان پہ کوئی انعام مرتب نہیں ہوگا، ہاں اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی اس پر کوئی انعام انہیں دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس سے مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم السجدہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 34ویں آیت کی تفسیر، 33 آیت کی تفسیر مکمل ہوئی تھی اور 34ویں آیت بیان کی جانی تھی. 33ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دے، بلائے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو گویا کہ مسلمان شخص جب خود نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخلوق خدا کو بلا رہا ہو، ان کو نیکی کی دعوت دے رہا ہو، انہیں نیکیوں پہ استقامت پذیر کروانے کی کوشش کر رہا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل مدح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کی تعریف فرمائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کام ہے. اگر آپ کے سننے والوں بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کی اولاد تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، تو آپ فخریہ طور پر لیکن بلا تکبر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا تذکرہ قرآن عظیم میں کیا گیا ہے. اگر آپ خود تبلیغ دین کرتے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ایسا کوئی کام کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر قرآن میں فرما دے، یا ایسا کوئی کام کرے کہ جب اس کام کی روشنی میں قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو وہ اپنے ذکر کو اپنے وجود سے پہلے قرآن میں پائے. کہ ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے گویا کہ ہمارے تذکرے قرآن پاک میں بیان فرما دیے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. لہٰذا تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیک عمل اور برے عمل برابر نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیک عمل اور برا عمل برابر ہو. چنانچہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اسے معمولی طور پر سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کے مقابلے میں کسی برے عمل کو اس کی لذت کی وجہ سے فوقیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. نیک عمل چاہے نفس کی پسند یا ناپسند کے اعتبار سے کتنا ہی بے لذت کیوں نہ ہو، وہ برے لذت والے عمل سے ہمیشہ اچھا ہوگا. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نفس کو ایک نیک کام میں بالکل لذت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ اس کے مقابلے میں برے کام میں وہ بہت ہی مزہ، لذت اور کیفیت محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا دار و مدار نفس کی پسندیدگی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کے مطابق اعمال کی درجہ بندی کی ہے. جو عمل اللہ کو پسند ہے اچھا عمل ہے، وہ اچھا ہوگا، جو برا ہے وہ برا ہوگا. چاہے ہمارا نفس اس اچھے عمل کو پسند نہ کر رہا ہو اور برے عمل کو کتنا ہی پسند کر رہا ہو، مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو ادفع باللتی ہی احسن، تم دور کرو اس کے ساتھ جو اس سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کا جواب ایسی چیز کے ساتھ دو جو پہلے والی سے بہتر ہو۔ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ ایسا نہیں جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو کسی کا رکھتے نہیں ہیں، کوئی ایک مارتا ہے ہم سات مارتے ہیں، کوئی ایک بات بولتا ہے ہم پچاس سنا دیتے ہیں، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے ہم پورے اس کے خاندان کی عزت اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقے مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے برائی کے بدلہ بھلائی سے دینے کا کی ترغیب عنایت فرمائی، اس کی مدح فرمائی ہے، اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ آیت اصل میں ابو سفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی کی اور وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، اسلام کے خلاف بہت کام کیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے تو آپ نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ان کی صاحبزادی کو شرف زوجیت بھی بخشا، جس کی بنا پر ابو سفیان بہت زیادہ آپ کے گرویدہ ہوئے اور اس کے بعد جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاحیات شامل رہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتا ہے تو سامنے والے کے دل میں اس کی عزت اور عظمت بیٹھ جاتی ہے، اور جو دشمن بھی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے کے بعد اس کی تعریف ہی کرتے ہیں اور اپنے دشمنی کو کم کر دیتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع بھی ایسا ہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ کفار کے جنہوں نے ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر سکون سے نہیں رہنے دیا تھا، وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے اور خوفزدہ تھے کہ شاید اب ہم سے بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ عموماً بادشاہوں کا حاکموں کا دستور یہی تھا کہ جب وہ غالب آتے تھے تو جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تھی ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کفار کی حالت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس رویے کی، کس بدلے کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر سینکڑوں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اگر وہاں پر بھی ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتے تو تاریخ میں یہی لکھا جاتا کہ اللہ کے نبی جب غالب آئے تھے تو انہوں نے یہ سزائیں دی تھیں۔ یقینی سی بات ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں پر اس کا اچھا اثر قائم نہیں ہوتا، لیکن آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے گا، چاہے مغرب میں کیا جائے چاہے مشرق میں کیا جائے، جب اس واقعے کو بیان کیا جائے گا تو دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ واقعی ایک عظیم شخصیت تھے اور ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ بعض اوقات انسان ایک غلطی کر بیٹھتا ہے، ایک غلط فیصلہ کر لیتا ہے اور بہت عرصے تک بدنامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے حاکم بن جائے کوئی اور حاکم بننے کے بعد وہ غلط فیصلے کرے، لوگوں پہ ظلم و ستم کرے، یہ وہ موقع تھا کہ وہ ایک اپنا اچھا تاثر قائم کر کے جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا، تو پھر آنے والے سب لوگ جب اس کو ڈسکس کریں گے اس کی برائی ہی زبان سے نکلے گی، اس پہ لان تان ہوتی رہے گی، غلط قسم کے اس کے بارے میں کمنٹس ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسے موقع کی قدر کرے اور اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا عمل کرے، دشمنوں کو معاف کرے اور اچھے کام کرے، تو جب اس کا تذکرہ ہوگا اچھے الفاظ میں ہی ہوگا، اور یقینی سی بات ہے آپ محسوس کریں کہ جب اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ ہوگا تو اس کی آنے والی نسلیں اس پر فخر کریں گی۔ اس کے برعکس اگر اس کا یہ برے اعمال کر کے مر گیا اور برا اس نے رویہ اختیار کیا تو جب آئندہ مستقبل میں اس کا برائی کے ساتھ ذکر ہوگا اس کے خاندان والے بھی شرم و عار محسوس کریں گے اور وہ منہ چھپائیں گے بیچارے، اس کی طرف نسبت کرنے سے ڈریں گے اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس سے تعلق ظاہر کرنے کو برا محسوس کریں گے کہ جو فلاں ہمارا دادا تھا، فلاں ہمارا پردادا تھا۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ذکر اس شخص کے تعلق کے ساتھ کیا جائے کیونکہ وہ برے عمل کرنے والا تھا۔ ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ادفع باللتی ہی احسن, تو ادفع دور کر دے, باللتی اس کے ساتھ جو ہی احسن بہتر ہے, کس کو؟ برائی کو دور کر دے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, پھر جب ہی پھر اس وقت وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی تھی, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيد, تو گویا کہ وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ گہرا دوست. یعنی اگر تم ایسا کرو گے کہ کسی کی برائی کے بدلہ بھلائی کے ساتھ دو گے, تو جس شخص کے ساتھ تمہاری سخت دشمنی بھی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. اور یہ واقعی آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا, ہمارا بھی بہت گہرا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو کچھ میں تھوڑا سا نچلی سطح کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بعضوں کی طبیعت میں کمینہ پن ہوتا ہے, اور تو وہ الگ بات ہے کہ احسان تسلیم نہیں کرتے, وہ اپنی پرانی روش پر قائم رہتے ہیں. ورنہ جس کا ایمان تازہ ہو, جس کا دل زندہ ہو, فطرت سلیمہ حاصل ہو, عقل سلیم حاصل ہو, اس کا ضمیر زندہ ہو, یہ اگر کسی کے ساتھ برائی کرے اور جواب میں وہ جس کے ساتھ اس نے برائی کی تھی بھلائی ہی کرتا نظر آئے, تو یہ اس کا ممنون ہو جاتا ہے, احسان مانتا ہے, شرمندگی محسوس کرتا ہے, اس کے زبان پہ معذرت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں, یہ اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتا ہے اور اپنے رویے کی پر شرمندہ ہوتا ہے, اس پہ پچھتاتا ہے. یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے. وما یلقاها, اور نہیں ڈالا جاتا اس کو, یعنی یہ جو دولت ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیا جائے, اس دولت کو عطا نہیں کیا جاتا, الا الذین صبروا, مگر وہ جو صبر کریں, یعنی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور اسے نہیں پاتا مگر وہ شخص جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے, بہت عظیم قسمت والا ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور واقعی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب انسان کے ساتھ برائیاں کی گئی ہوں, بہت ناانصافیاں کی گئی ہوں, دل آزاریاں کی گئی ہوں, اس کی ترقیوں کو روک دیا گیا ہو, اور نچلی سطح کے الفاظ میں اس کی ٹانگیں کھینچ دی گئی ہوں, ایسے موقع پر جب کوئی شخص ابھر کر سامنے آتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے, اور جتنے لوگوں نے اس کے خلاف کام کیا تھا کسی لحاظ سے اس سے نیچے ہو جاتے ہیں, یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو بہت ہی سخت آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے کہ اس وقت صبر کرنا انتہائی دشوار ہے. ایک آدمی مجبور ہے, کمزور ہے, وہ کسی طاقتور کے مقابلے میں صبر کر رہا ہے, یہ بھی اچھا ہے, لیکن یہ کوئی اتنا قابل مدح نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ کرنے پہ قدرت ہی نہیں رکھتا. کمال یہ ہے کہ سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہو اور پھر بھی کچھ نہ کرے اور درگزر کر دے, یہ ہے بات. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے, کوئی وسوسہ وغیرہ پہنچے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, کہ جب تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ کوئی تکلیف پہنچے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر. گویا کہ جس وقت شیطان کوئی وسوسہ ڈالے اور ہم محسوس کر لیں کہ وسوسہ شیطانی کام کر رہا ہے, تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. یہ اللہ کی نشانیاں بہت بڑی, یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں. یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایک ذات اس دنیا میں موجود ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, تغیر تبدل, سورج کا گردش کرنا, چاند کا گردش کرنا, رات کا آنا, دن کا آنا, یہ اتفاقی طور پر نہیں ہے. کوئی ایک ذات ایسی ضرور ہے جس نے یہ آٹومیٹک ایکوریٹ نظام وضع کیا ہے, اور وہ ذات یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ان میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اس کی عظمت پر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, اور نہ سجدہ کرو تم اللہ سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے. ہاں, وَاسْجُدُوا لِلَّهِ, اور تم سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالی کے لیے, الَّذِي جس نے خَلَقَهُنَّا, پیدا کیا ہے ان کو, یعنی جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے, تم اس رب کو سجدہ کرو, نہ کہ ان سورج اور چاند کو سجدہ کرو. ان کن تم ایاہو تعبدون, اگر تم اس کے بندے ہو تو, یعنی اگر تم اللہ کے بندے ہو تو پھر ان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کو سجدہ کرو, ان کو سجدہ نہ کرو جن کو خود اللہ نے پیدا فرمایا. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا, بس اگر وہ تکبر کریں, فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں, یعنی اگر تم تکبر کرو اللہ کی عبادت نہ کرو تو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو, کیوں؟ کیونکہ فالذین عند ربک، پس وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کے لیے دن اور رات میں، وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، بور نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے ساتھ نہ شیطان کو پیدا کیا ہے کہ ان کو بہکائے، نہ نفس پیدا کیا ہے کہ بوریت محسوس کرے، وہ تھکتے نہیں ہیں، کبھی غافل نہیں ہوتے، کبھی کسی کام سے اکتاتے نہیں ہیں، اس پہ بوریت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کرو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے سجدوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے، بلکہ یہ اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا، جیسے آگے بھی بیان آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو پہلے ہی عبادت کرنے والے اتنے موجود ہیں کہ جو کبھی اکتاتے ہی نہیں ہیں، تم تو پھر بھی عبادت کر کے اکتا جاتے ہو، وہ تو ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے کہ اکتاتی نہیں ہے، 24 آورز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہے، تو معلوم ہوا کہ تمہارا سجدہ کروانا یا تم سے سجدہ کروانا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا محتاج ہے، اس کی اللہ کو ضرورت ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس کا فائدہ پہنچے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک تو دیکھے گا زمین کو خاشعہ، بے قدر، بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کوئی، یعنی جو بنجر زمین ہوتی ہے، خشک زمین ہوتی ہے، بے قدر زمین ہوتی ہے، لیکن فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب نازل کیا ہم نے اس پر پانی کو، اهتزت وربت، تو وہ تر و تازہ ہو گئی اور بڑھ گئی۔ یعنی زمین کی طرف دیکھو، جو بے قدر زمین ہوتی ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو وہ زمین ایک دم سرسبز ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، کھیتی باڑی اس میں اور سبزہ وغیرہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نشانی پوشیدہ ہے، اور وہ نشانی کیا ہے، آگے اس کا خود بیان فرمایا کہ ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتا، ضرور زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی۔ یہ ہے وہ عظیم نشانی کہ جو غور کرو کہ خشک زمین سے جو تر و تازہ سبزیاں نکال رہا ہے، پھل نکال رہا ہے، اتنی عظیم قدرت والا ہے، تو وہ تمہارے مٹی میں مل جانے کے بعد تمہیں کیوں نہیں نکال سکے گا، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ جو ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، یعنی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتے، لا یخفون علینا، وہ مخفی نہیں رہ سکتے ہم پر، یعنی ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ آپس جو شخص ڈالا جائے گا آگ میں یہ بہتر ہے، یا وہ شخص کہ آئے وہ قیامت میں اس حال میں کہ امن میں ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ امن والا ہی بہتر ہوگا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تو ابھی تمہارے پاس موقع ہے، غور کرو، یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز بہتر ہے، جو چیز تمہیں بہتر محسوس ہو اس کو اختیار کر لو۔ اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہتے ہو کرتے رہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اعملوا ما شئتم سے مراد اجازت نہیں ہے، دھمکی ہے کہ اچھا پھر تم ٹھیک ہے جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، بروز قیامت اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی اس قول کو دلیل بنائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت مرحمت فرما دی، اعملوا ما شئتم، جو کچھ تم کرو، اب ہم برائی کر رہے ہیں تو اللہ کی اجازت سے تو کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی بات نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ ایک دفعہ بیٹے کو سمجھائے، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، 10-20 دفعہ، آخر مایوس ہو کر کہے اچھا بھائی جا اب تو جو کچھ کر، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باپ اس کو اجازت دے رہا ہے، بلکہ اظہار بیزاریت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ حامیم السجدہ چل رہی تھی اور اس کی 40 آیات کی تفسیر تقریبا مکمل ہو گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیات میں ارشاد فرمایا کہ افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ, کیا پس وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ شخص جو امن والا ہو کر قیامت کے روز آئے گا. تو یقین سی بات ہے کہ امن والا ہو کر آنے والا ہی بہتر ہے, لہذا سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر دنیا میں اسی چیز کو اختیار کیا جائے. اعملوا ما شئتم, تو جو تم چاہو پھر کرو, اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو جو مرضی چاہو کرو. انہو, بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر, بے شک وہ جو انکار کرتے ہیں ذکر کا یعنی قرآن مجید کا, لما جاءہم, جب کہ آئے وہ ان کے پاس, تو اس میں آگے عبارت محذوف ہے کہ ان کی خرابی کا حال پھر نہ پوچھو کہ آخرت میں کس قدر ان کے ساتھ برا انجام ہوگا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, اور بے شک وہ یعنی قرآن عظیم ضرور ایک کتاب ہے عزت والی غالب آنے والی. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَا مِنْ خَلْفِهِ, باطل کو اس کی طرف راہ نہیں, یعنی باطل اس کی طرف راستہ نہیں پا سکتا, نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ قرآن پاک میں قیامت تک کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا, اور اس حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں ایسے اسباب و ذرائع مہیا کر دیے ہیں کہ اب قیامت تک اگر ایک شخص زیر زبر بھی بدل دے گا تب بھی وہ چھپ کر نہیں رہ سکتا, فوراً غلطی منکشف ہو جائے گی اور اس غلطی کو درست کر لیا جائے گا. تو گویا کہ قرآن عظیم چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی آخری اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ فرمایا ہے, اور یہ اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے. کسی بھی مذہب کی کوئی ایسی کتاب دکھا دی جائے کہ جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا, لیکن قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے لے کر قیامت تک پورا قرآن ایک ہی ہے. تنزیل من حکیم حمید, یہ نازل کردہ ہے حکیم حمید کی طرف سے, حکیم حکمت والا, حمید جس کو سراہا گیا ہو, اس کی تعریف کی گئی ہو, اس کی حمد کی گئی ہو, یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں فرمایا گیا آپ سے مگر وہی جو بے شک کہا گیا رسولوں سے آپ سے پہلے. ایسے ہی مطلب آپ کے ساتھ معاملہ ہوا, ایسے ہی پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم, بے شک آپ کا رب ضرور بخشنے والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے, دردناک عذاب دینے والا ہے. تو اگر یہ لوگ کفار آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بھی ہے اگر یہ توبہ کر لیں, اور نہ توبہ کرے تو پھر وہ دردناک عذاب والا بھی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا, اور اگر ہم بناتے اسے ایسا قرآن جو عجمی زبان میں ہے, لَقَالُوا, تو ضرور یہ کفار کہتے, لولا فصلت آیاتہ, کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئیں اس کی آیات. یہ کفار بعض اوقات یہ اوٹ پٹانگ مطالبات ہوا کرتے تو کہتے تھے عربی زبان میں کیوں نازل ہوا ہے, عجمی زبان میں کیوں نازل نہیں ہو گیا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ عجمی زبان میں ہوتا تب بھی تم یہ کہتے کہ جس کی آیتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, عجمی زبان